ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวข้อความเบื้องต้นสำหรับจะเป็นคู่มือในการศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมมีข้อความต่อเนื่องจากที่บรรยายแล้วในวันก่อนมาเป็นลำดับลำดับสำหรับจะได้กำหนดจดจำไว้เป็นคู่มือในการที่จะศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกต้องไม่ให้ไปเฟ้ไม่ให้บกพร่องอย่างนี้เป็นต้นหัวข้อที่จะกล่าวในวันแรกนี้ก็คือการรู้จักพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นความรู้สำหรับความเป็นมนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์โดยมีความรู้ที่ถูกต้องสำหรับความเป็นมนุษย์แล้วก็ปฏิบัติตามความรู้นั้นบางคนแยกกันมนุษย์กับมนุษย์พุทธศาสนากับพุทธศาสนาเรียกว่าไม่มองเห็นความสำคัญที่ว่ามนุษย์นั้นจะต้องมีความรู้ที่เป็นพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธศาสนานั่นแหละที่ทำให้บุคคลเป็นมนุษย์ในความหมายที่ถูกต้อง พุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน หลักเกณฑ์อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ตั้งกำหนดจดจำไว้เป็นอย่างดีมีมนุษย์แต่ว่ามีใจสูงคือพรรคพวกเราก็ของผู้ที่มีจิตใจสูงมันก็สูงได้ก็มีความรู้สำหรับจะปฏิบัติให้จิตใจสูงเราควรทดสอบในความเป็นมนุษย์ของเราให้มีลักษณะที่ถูกต้องคือมีจิตใจสูงหมายความว่าตามธรรมชาติธรรมดานั่นมันยังไม่สูงตอนนี้พูดกันเป็นสองอย่างฝ่ายหนึ่งก็ว่ามนุษย์นี่มีจิตใจชนิดที่มีพุทธภาวะอยู่แล้วแต่ว่ามีกิเลสเกิดขึ้นครอบงำเสียมีหน้าที่ที่จะทำลายกิเลสนั้นในพุทธภาวะปรากฏตัวออกมามันก็สูงถึงที่สุดอย่างนี้ก็มีให้พวกหนึ่งถือว่ามันเกิดมาไม่มีต่ำหรือสูงอะไรแต่แล้วมาหลงไหลในสิ่งที่กรรมแวดล้อมมาอบรมตั้งแต่เกิดมามีความผิดพลาดในการศึกษาหรือทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดกิเลส มากข้าวมากข้าวทำให้มีความต่ำจะต้องมีการศึกษาชนิดที่ทำให้ไม่รับเอาสิ่งเหล่านั้นในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปและทำลายความเคยชินของกิเลสเก่าๆที่เกิดอยู่ก่อนแล้วให้หมดไปมันก็เลยพบกับ ความรู้หรือความตรัสรู้หรือที่ทำให้มีจิตใจสูงใครจะเชื่อถืออย่างไหนมันก็ได้ทั้งนั้นที่ถือสูงมาแล้วหรือจะต้องทำให้สูงมันก็ได้ทั้งนั้นที่หน้าที่มันยังเหมือนกันอยู่แม้ในการที่จะขจัดไอ้กิเลสที่มาครอบงำจิตใจหรือจะการปฏิบัติที่จะทำให้จิตใจสูงมันก็เรื่องเดียวกันคือความรู้คือความรู้อบรมศึกษาเรื่องความรู้ให้เกิดขึ้นมันก็กำจัดสิ่งที่มาห่อหุ้มพุทธภาวะให้ออกไปใจมันก็ปรากฏพอสูงขึ้นมาหรือว่ามีความรู้สำหรับประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับมันก็ได้รู้มีความรู้มีผลอย่างเดียวกันไม่ต้องทะเลาะกันถึงเรื่องว่ามันรู้มาก่อนแล้วหรือว่ามันยังไม่รู้ตอนนี้ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาที่จะทะเลาะวิวาทกัน บางคนบางพวกมันเหมาะสำหรับที่จะคิดอย่างหนึ่งแต่บางพวกมันเหมาะสำหรับที่จะคิดอีกอย่างหนึ่งในต่างคนต่างได้คิดไม่ตามความเหมาะสมเพราะว่าถึงอย่างไรอย่างไรมันก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันอยู่นั่นเองคืออบรมจิตชนิดที่ไม่ให้ไปตกเป็นทาสของอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าก็อารมณ์ให้เกิดสติปัญญาไม่หลงยึดเอาขันห้าแต่ละขันละขันว่าเป็นตัวตนหรือของตนการที่อารมณ์มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นมันเข้ามาทำงานเป็นลำดับลำดับอาการเป็นลำดับลำดับนั่นแยกได้เป็นห้าเรียกว่าขันห้าเมื่อเป็นรูปเมื่อเป็นเวทนาเมื่อเป็นสัญญาเมื่อเป็นสังขารเมื่อเป็นวิญญาณแต่ละขั้นตอนอย่าได้หลงเอาว่ามันเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเช่นรูปหรือร่างกายนี่มันทำอะไรได้เด็กทารกอาจจะรู้สึกว่าร่างกายนี่ของกูหรือเป็นตัวกูใครมาทำอันตรายร่างกายกูก็คือทำอันตรายตัวกูอย่างนี้ก็เอารูปเป็นตัวกูที่เวทนารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็คิดว่าเพราะรู้สึกได้นั่นแหละตัวรู้สึกได้นั่นเป็นตัวกูรู้สัญญาสำคัญมั่นหมายอะไรได้ก็เอาความสำคัญมั่นหมายอันนั้นแหละเป็นตัวกูกลับไปถึงสังขารคิดนึกได้อย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งง่ายใหญ่ที่จะเอาความคิดนึกนั่นแหละว่าเป็นตัวกูกูคิดส่วนวิญญาณนั่นก็เป็นเรื่องรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจง่ายอยู่มากเหมือนกันที่จะถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูตลอดเวลาที่ผ่านมามันสะสมความโง่ความหลงเรื่องตัวกูของกูนี้มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับถ้าปฏิบัติเพื่อละเสียได้ซึ่งความยึดมั่นว่าตัวกูนี่แล้วมันก็เกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอุปมาเหมือนกับว่ามีจิตใจสูงสูงสูงสูงขึ้นไปจนอยู่เนื้อ ความทุกข์อยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับความรู้ของมนุษย์ที่จะมีความเป็นมนุษย์รู้ความจริงมันลึกซึ้งที่สุดสำคัญที่สุดคือเรื่องที่ถือขันห้าว่าเป็นตัวตนโดยความไม่รู้แล้วขันรู้ก็ไม่ยึดโดยความเป็นตัวตนแม้จะแบ่งแยกกันเป็นมหายานเป็นเถรวาทจะแตกต่างกันเป็นอย่างมากในการปฏิบัติเบื้องต้น แต่ในข้อสุดท้ายมันก็ไปรวมกันในข้อที่ศึกษาจนไม่เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนแล้วก็หลุดพ้นด้วยกันทั้งนั้นวิธีศึกษาวิธีปฏิบัติมันจะต่างกันบ้างเป็นธรรมดาตามหมู่ตามพวกตามกาละตามเทศะแต่ถึงยังไงก็ดีความรู้เหล่านี้มันก็นำไปสู่ความรู้จริงความรู้ที่ถูกต้องว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนในกันทั้งนั้นที่เรียกว่าเป็นความรู้เป็นแนวความรู้เป็นหลักของความรู้ที่รู้แล้วจะทำให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นมาในฐานะเป็นมนุษย์ทั่วไปที่เรียกว่าหลักพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ทั่วไปให้ได้ความหมายว่ามีจิตใจสูงเป็นอยู่เหนือความทุกข์เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงเราจะเรียนพุทธศาสนาต้องเรียนเพื่อให้ได้อย่างนี้เมื่อเรียนจนได้อย่างนี้จึงจะเป็นพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นมนุษย์ทั่วไปคือมีจิตใจสูงทีนี้มันก็มีเรื่องปลีกย่อยการเป็นมนุษย์นั่นน่ะมันมีเรื่องปลีกย่อยที่แบ่งแยกออกไปได้ว่าเป็นมนุษย์ผู้ชายเป็นมนุษย์ผู้หญิงเป็นมนุษย์นักบวชเป็นมนุษย์ชาวบ้านหรือกระทั่งว่ามันเป็นเด็กทารกเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มสาวคนพ่อบ้านแม่เรือนคนแก่คนเฒ่ากระทั่งคนแก่งอมอาจจะเข้าโรงบัดนี้นั่นก็มีอยู่เป็นพวกเป็นประเภทไปความเป็นมนุษย์ในส่วนนี้มันจึงแตกต่างกันจึงต้องการความรู้ ที่แตกต่างกันสำหรับเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องตามภูมิตามชั้นแห่งตนในฐานะที่เป็นบุรุษหรือเป็นสตรีก็ต้องรู้ความหมายของความเป็นบุรุษและความเป็นสตรีให้ถูกต้องว่ามันมีความหมายอย่างไรเป็นบุรุษมีความหมายแห่งความเป็นบุรุษอย่างไรเป็นสตรีมีความหมายแห่งความเป็นสตรีอย่างไรถ้ารู้อย่างถูกต้องมันก็เป็นได้ดีไม่ใช่เป็นอย่างหลับหูหลับตาซึ่งเป็นไปตามความไม่รู้ของอวิชชาของกิเลสของตัณหาซึ่งอาศัยความเป็นบุรุษหรือความเป็นสตรีนั้นสร้างขึ้นมาจนตกลึก อยู่ในขั้วของความทุกข์จริงๆความเป็นบุรุษสตรีนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพื่อการสืบพันธุ์ถ้าไม่มีเรื่องสืบพันธุ์มันก็ไม่ต้องมีความเป็นบุรุษหรือสตรีแต่เดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าต้องมีการสืบพันธุ์และต้องแบ่งเป็นสองฝ่ายเป็นฝ่ายบุรุษและเป็นฝ่ายสตรี มีหน้าที่ต่างกันไปตามฝ่ายแต่ถ้าดูในฐานะที่เป็นมนุษย์มันจะเห็นว่าบุรุษก็เป็นมนุษย์สตรีก็เป็นมนุษย์มีหน้าที่จะต้องรักษาความเป็นมนุษย์ของตนให้ถูกต้องด้วยกันทั้งนั้น เป็นบุรุษให้ดีที่สุดก็เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องที่สุดเป็นสตรีดีที่สุดเป็นสัตว์ก็เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องที่สุดอย่าเอาเรื่องสาปทาปกปิดล่อหลอกอยู่ข้างหน้านะมาเป็นหลักสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องเพศเรื่องเพศมันเป็นหลักสำคัญเมื่อเกิดเรื่องระหว่างเพศนั่นมันก็หลงไหลลึกซึ้งจนมีปัญหาเกิดขึ้นมาในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศเรียกว่าเป็นบุรุษสตรีที่ยังหลับตาถ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศก็เรียกว่าเป็นบุรุษสตรีที่ยังหลับตาท่านควรจะรู้เรื่องนี้ดีจนไม่มีปัญหายุ่งยากใดๆเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้นั่นคือธรรมะที่จะช่วยได้ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เอง เป็นเรื่องที่ธรรมชาติสร้างมาอย่างนี้ให้รู้เท่ารู้ทันไม่หลงผิดมันเป็นเรื่องพิเศษพิเศษเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลบูชาการยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องมองดูเห็นว่ามนุษย์บางพวกบางประเภทหลงไหลบูชาเรื่องเพศยิ่งกว่าสิ่งใดมีความรู้สึกทางเพศเป็นสิ่งสูงสุดเป็นชีวิตจิตใจบูชาการได้มาซึ่งความรู้สึกทั้งเกิดจากเพศนั่นมาเป็นพระเจ้าทีเดียวเราเตรียมตัวมีความรู้ของพระพุทธศาสนาไว้เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้คือ แก้ปัญหาเรื่องความเป็นบุรุษหรือความเป็นสตรีนั่นเองอย่าให้เกิดอาการที่เลวร้ายที่กิจการใดๆขึ้นมามีประโยชน์ของความรู้ธรรมะรู้พุทธศาสนาที่ถูกต้องทีนี้จะมาถึงเรื่องเป็นมนุษย์นักบวชหรือเป็นมนุษย์ชาวบ้านคราวนี้ก็ยังเข้าใจค่อยเขวหรือนอกลู่นอกทางกันอยู่มากได้ยินคำถามชนิดที่เรียกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเอาซะเลยเช่นว่าเป็นนักบวชนี่จะต้องสละโลกจะต้องทิ้งโลกจะต้องอะไรไปจริงจะเป็นไปได้ถ้าเป็นชาวบ้านก็จะจมอยู่ในโลกอย่างจมสุดที่จะจมได้คือ บางทีก็ถือว่าไม่อาจจะเป็นไปได้ในการที่จะเป็นนักบวชขอให้รู้เรื่องนักบวชชาวบ้านนี่ให้ถูกตรงตามความมุ่งหมายที่แท้จริงซึ่งก็ไม่มีมากมายอะไรเอาไปกว่าว่าเป็นนักบวชสะดวกง่ายรวดเร็วในการที่จะต่อสู้กับกิเลสและความทุกข์ถ้าเป็นชาวบ้านเรื่องมันมากมันก็ลำบากในการที่จะต่อสู้กับกิเลสและความทุกข์ ถ้าชาวบ้านเป็นไหนอยากจะไปเร็วอยากจะก้าวหน้าเร็วๆจึงคิดหาช่องทางที่จะบวชไปอยู่ในสภาพที่สะดวกแก่การประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้เรียกว่าในความสำคัญของนักบวชหรือของชาวบ้านเสียเข้าใจผิดถึงกับว่ามันมีหลักเป็นละอย่างมีการเดินหันหลังให้แก่กันคนละทิศทางไม่ว่าจะเป็นนักบวชจะเป็นชาวบ้านกิเลสมันก็อย่างเดิมแต่การที่จะละกิเลสนั้นเป็นนักบวชสะดวกกว่าเป็นชาวบ้านมันก็ได้เปรียบกันเท่านี้เห็นละความรู้ธรรมะคือพุทธศาสนานั้น มีไว้อย่างเพียงพอสำหรับให้ชาวบ้านสามารถต่อสู้กับกิเลสข้อนี้จะฟังให้ดีว่าในหลักพุทธศาสนาที่มีไว้สำหรับชาวบ้านด้วยนั่นมันก็มากพอสำหรับที่จะชาวบ้านจะเอาชนะกิเลสเป็นมากที่สุดจนถึงกับบรรลุธรรมะสูงสุดในเพศชาวบ้านก็ยังได้นี่มันไม่ใช่ว่ามันเดินกันคนละทางหรือมันไม่อาจจะอยู่ร่วมโลกกันได้มีความรู้สำหรับดับกิเลสดับทุกข์นั้นเป็นความรู้เรื่องเดียวกันแท้เป็นหนังสือเล่มเดียวกันแท้ แต่มีแปลกตรงที่ว่านักบวชนั่นได้รับการเพิ่มวิธีปฏิบัติให้มันมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะทำลายกิเลสได้เร็วขึ้นนี่คือความสะดวกในการที่จะเป็นนักบวชเมื่อคำว่าบวชนี่ก็ไม่ได้มุ่งหมายถึงเรื่องเครื่องหมายหรือพิธีรีตองอะไรนักพูดตรงๆก็คือว่าไม่ใช่ว่าเอาจีวรสีเหลืองมาคลุมกันแล้วมันจะเป็นนักบวชหรือว่าทำพิธีรีตองเรื่องการบวชแล้วมันก็เป็นนักบวชนั่นมันเป็นนักบวชแต่ตามพิธีรีตองนักบวชแต่ตามวินัยหรือระเบียบวินัย ถ้าจะเป็นนักบวชจริงต้องไกลจากกิเลสและความทุกข์นั่นจึงเป็นนักบวช ในเทศของคารวาสก็ลองดูปฏิบัติเพื่อจะละกิเลสและความทุกข์อย่างยิ่งอยู่ในเทศคารวาสมันก็เป็นนักบวชที่ดีได้มากกว่านักบวชบางคนแม้อยู่ในเพศนักบวช ก็ไม่สนใจที่จะดับกิเลสหรือดับทุกข์สักกี่มากน้อยจึงถือเอาคำว่าบวชเนี่ยคือความหมายคำว่าบวชให้ถูกต้องคือเว้นหรือไปเสียจากความทุกข์ไปเสียเว้นเสียจากกิเลสในความทุกข์ แต่ทีนี้ความหมายขั้นต่ำสุด ไปจากบ้านเรือนไปจากบ้านเรือน ไปจากบ้านเรือนแล้วไปทำอะไร มันก็ต้องทำอะไรยิ่งขึ้นไปมากกว่าที่อยู่ที่บ้านเรือน ถ้าทำอะไรเท่าๆกับเมื่ออยู่ที่บ้านเรือนจะต้องไปทำทำไมจะต้องบวชทำไมให้เราจะมีความรู้ว่าน่าปวดมีเรื่องที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นมีแบบการเป็นอยู่ในชีวิตนั่นสะดวกในการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะดับกิเลสและความทุกข์ถ้าจะดูกันในแง่ของความรู้มันก็แนวเดียวกันแต่ว่ามันคนละระดับที่ว่ามันสูงต่ำกว่ากันยากง่ายกว่ากันเราจะรู้พุทธศาสนาในชั้นที่เป็นหัวใจเหมือนกันอย่างเดียวกันนักบวชจะรู้อย่างนั้นคารวะก็รู้อย่างนั้นถ้ารู้ถึงหัวใจของพุทธศาสนาที่แท้จริงดังนั้นควรจะพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อยังบวชไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจก็พยายามปฏิบัติไปข้าวหน้าไปตามแบบของคนที่ไม่ได้บวชถ้าได้บวชก็เป็นโชคดีแต่ว่าต้องไปทำให้ถูกต้องทุกอย่างทุกประการตามเรื่องของนักบวชที่จะเปรียบให้ถูกให้ดูให้ฟังง่ายก็คือว่า นักบวชน่ะไปเร็วๆชาวบ้านน่ะไปช้าๆแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันโดยหลักปฏิบัติสำหรับดำเนินอย่างเดียวกันเช่นว่าจะปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นนักบวชก็ปฏิบัติได้ง่ายกว่าเบากว่าสบายกว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็อึดอัดบ้างแต่ถ้าไม่ยอมแพ้มันก็ค่อยไปค่อยๆไปค่อยๆไปมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกับเต่าถ้ามันไม่หยุดเดินมันเดินเรื่อยมันก็เดินถึงปลายทางเหมือนกับที่กระต่ายมันจะไปถึงก่อนมันก็ไปถึงด้วยกันก็แล้วกันนั้นเพราะฉะนั้นน่ะชาวบ้านทั้งหลายก็จงรู้จักธรรมะสำหรับชาวบ้านให้เพียงพอนักบวชทั้งหลายก็รู้จักธรรมะของนักบวชให้เพียงพอแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเรื่องสัจธรรมชาวบ้านก็ต้องรู้ตามภาษาของชาวบ้านตามความเหมาะสมของชาวบ้านจึงจะไม่มีความทุกข์ เดี๋ยวนี้มันมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเข้าใจว่าอาฆาตว่าน่าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้คือเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องกถาตาเรื่องอิทัปปัจจตานี่ไม่ต้องรู้ให้รู้เป็นแต่พวกนักบวชอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นตรัสหลักปฏิบัติไว้สำหรับปฏิบัติเหมือนกันทุกคนใครอยู่ในภาวะที่สะดวกก็ปฏิบัติได้เร็วมันมองดูอีกทีหนึ่งก็เห็นได้ว่ามันไม่ใช่มีความทุกข์แต่นักบวชทั้งชาวบ้านก็มีความทุกข์มันถ้าใครมีความทุกข์คนนั้นก็ต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เรื่องกิเลสเนี่ยมันไม่มีพระไม่มีชาวบ้านถ้าดับกิเลสมันก็ต้องไม่มีพระไม่มีชาวบ้านมันมีวิธีที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อดับให้ได้ก็แล้วกันถ้านักบวชเห็นอนัตตามันก็เหมือนกับที่ชาวบ้านเห็นอนัตตาโดยแท้จริงมีความปล่อยวางเองโดยอัตโนมัติเพราะอำนาจของสติปัญญาหรือความรู้นั้นมันก็กลายเป็นนักบวชที่ไม่ต้องบวชมันด้วยดีกลายเป็นนักบวชที่ไม่ต้องบวชได้อยู่ที่บ้านที่เอื้อนสิ่งที่มันก็ยังได้แต่เราก็เปลี่ยนสภาพไปอยู่มันก็นักบวชเองไม่ต้องสงสัยมันคำพูดที่ว่าเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นฆราวาสแล้วต้องบวชไม่บวชจะตายนั่นเนาะมันเป็นคำพูดที่ละล้วงคือว่าฆราวาสเป็นพระอรหันต์มันก็หมดความเป็นฆราวาสทันทีเลยมันก็กลายเป็นพระอรหันต์ได้ยิ่งกว่านักบวชความเป็นพระอรหันต์นั้นมันเลยนักบวชเลยชาวบ้านความเป็นพระอรหันต์นั้นเลยความเป็นชาวบ้านเลยความเป็นนักบวชขึ้นไปเสียอีกมันไปอยู่เหนือหมดทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านก็มุ่งหมายความเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นงั้นเราจงรู้จักเลือกเป็นให้ได้ความรู้เต็มที่ที่ควรจะได้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็ให้ได้ความรู้ที่เหมาะสำหรับชาวบ้านอย่างเต็มที่ที่จะดับทุกข์ให้ได้ถ้าเป็นนักบวชก็มีความรู้อย่างนักบวชที่เต็มที่ที่จะดับทุกข์ได้แล้วก็มันก็ไปเจอพบกันข้างหน้าเหมือนเต่ากับกระต่ายวิ่งแทงกันนั่นถ้าเต่ามันไม่หยุดเสียมันก็ไปพบกระต่ายข้างหน้านะครับถ้ากระต่ายเป็นฝ่ายประมาทเสียบางทีก็จะแพ้แก่เต่า ก็จะดูต่อไปถึงว่ามนุษย์นี่มีหน้าที่ต่างๆกันตามวัยหรือตามกิจการงานที่กระทำตามหน้าที่การงานที่กระทำมันจึงมีมนุษย์หลายประเภทแต่ละประเภทต้องมีความรู้ให้ถูกให้ตรงกันกับเพศของตนเพศในที่นี้หมายถึงหน้าที่การงานเป็นเพศมันไปคิดแต่กราวาต้องว่าหน้าที่การงานนั่นแหละทำให้เกิดความหมายคำว่าเพศขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเพศคฤหัสถ์เพศบรรพชิตนี่เป็นกันได้ทั้งหญิงทั้งชายที่มนุษย์จะต้องทำหน้าที่การกันนั่นน่ะก็เห็นกันอยู่แล้วทำหน้าที่จนแบ่งได้เป็นทิศ6ทิศเนี่ยซึ่งจะต้องรู้จักเรื่องนี้ให้พอสมควรทิศ6ทิศทิศข้างหน้าทิศข้างหลังทิศข้างซ้ายทิศข้างขวาทิศข้างบนทิศข้างล่างรวมกันเป็น6ทิศทิศข้างหน้านะคือบิดามารดามีความเป็นบิดามารดาทิศข้างหลังคือบุตรภรรยามีหน้าที่ต่างกันจะต้องรู้จักปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องทิศข้างซ้ายคือมิตรสหายเพื่อนบ้านชาวเกลือทิศข้างขวาครูบาอาจารย์นี่จะต้องประพฤติต่อทิศเหล่านี้อย่างถูกต้องทิศข้างบนคือพระเจ้าพระสงฆ์ทิศข้างล่างก็คือบ่าวชายคนชายกรรมกรนี่เขากล่าวตามสภาพเป็นอยู่อย่างทั้งพุทธกาลอย่างในอินเดียทั้งพุทธกาลแต่ก็ยังใช้ได้สำหรับสมัยนี้ที่แบ่งทิศออกเป็น6ทิศเราทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามทิศคนหนึ่งจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง6ทิศพระพุทธศาสนามีวิชาความรู้เรื่องนี้5อย่างครบถ้วนถ้าไปศึกษารายละเอียดเอาเองในที่นี้ยังจะยืนยันว่าพุทธศาสนามีความรู้สำหรับมนุษย์คนหนึ่งจะปฏิบัติต่อทิศทั้ง6อย่างครบถ้วนทิศเบื้องหน้าคือจะปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างไรทิศเบื้องหลังจะปฏิบัติต่อบุตรภรรยาอย่างไรทิศเบื้องซ้ายจะปฏิบัติต่อเพื่อนฝูงอย่างไรทิศเบื้องขวาจะปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์อย่างไรทิศเบื้องบนจะปฏิบัติต่อพระเจ้าพระสงฆ์ผู้นำทางวิญญาณอย่างไรทิศเบื้องล่างคนที่เขาอยู่ต่ำกว่าต้องพึ่งพาอาศัยเราอยู่เรียกว่ามีความสำคัญทั้ง6ทิศถ้าปฏิบัติผิดพลาดไปในทางทิศไหนเสนียดจันไรความทุกข์จบขั้งครูก็มาทางทิศนั้นได้ทั้ง6ทิศจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังให้ถูกต้องทั้ง6ทิศทิศเบื้องตามเราพระธาตุกรรมกรเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าไม่มีแล้วแต่มันก็ยังมีบุคคลที่ต่ำต้อยกว่าเราที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเราอยู่ซึ่งเราก็ยังจะต้องเกี่ยวข้องจะขาดเสียไม่ได้มันก็ต้องมีในโลกนี้ก็มีคนที่สูงกว่าเรามีคนที่ ต่ำกว่าเราและมีคนที่เสมอกันกับเรามีอยู่โดยรอบเสมอกันอยู่ข้างบนก็สูงกว่าอยู่ข้างล่างก็ต่ำกว่าเกิดเป็นทิศทางขึ้นมาอย่างนี้ใครจะเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องรีบศึกษาเรื่องคิดนี่ให้ถูกต้องให้มีความรู้ว่าให้เพียงพอสำหรับจะปฏิบัติต่อทิศนั้นๆดังมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือนั้นฮะสำหรับตำราอยู่ทั่วไปแล้วในที่นี้จะพูดถึงแต่หัวข้อและระบุไปยังมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทิศทั้งปวงที่รวมความว่าจะต้องมีความรู้พระพุทธศาสนาสำหรับความเป็นมนุษย์ของตนของตนให้ครบถ้วนถูกต้องทุกเพศทุกวัยทุกสถานะทุกลำดับและทุกทิศทุกทางใช้คำว่าทุกทิศทุกทาง เป็นความรู้ที่จำเป็นที่จะต้องรู้สำหรับความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็เลยเป็นมนุษย์ที่ยอมหมดปัญหาเป็นมนุษย์ที่มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์นี่มันหมดไปเรื่องหนึ่งนะถ้ามันเป็นมนุษย์ได้เต็มทั้งที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าปัญหาทั้งหลายมันหมดไปปัญหาที่จำเป็นทั้งหลายมันหมดไปที่นี่ข้อต่อไปก็จะพูดถึงในเรื่องอันเกี่ยวกับการถือศาสนาที่ต่างกันเรียกว่ามีศาสนาต่างกันเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้มีนิสัยใจคอแตกต่างกันมากแล้วก็มีลัทธิศาสนาที่เกิดขึ้นมากหลายชนิดให้เลือก มนุษย์จะเลือกเอาตามที่พอใจจึงได้เกิดการถือลัทธิศาสนาที่แตกต่างกันทีนี้ปัญหามันก็จะมีขึ้นมาก็คือการกระทบกระทั่งกันการไม่รับใช้กันจึงจะต้องรู้ไว้ว่าควรจะทำอย่างไร ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้มีความรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนละคนมีความจำเป็นที่จะต้องมีลัทธิศาสนาต่างกันถือลัทธิศาสนาตามความพอใจของตนตามภูมิตามชั้นของตนนี่มันเป็นพื้นฐานของจิตใจที่ต่างกันให้มันต่อรับถือไอ้ลัทธิศาสนาที่เป็นที่พอใจแก่ตนแต่ว่าไม่เป็นไรมันเปลี่ยนได้ทุกสิ่งมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนได้งั้นเขาเคยถือศาสนาที่ต่ำก็ถือสูงขึ้นไปได้สูงขึ้นไปได้เราไม่ควรจะดูหมิ่นคนที่ยังจำเป็นจะต้องถือศาสนาในระดับต่ำๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นไสยศาสตร์เขาไม่สามารถที่จะถือให้ดีกว่านั้นเขาก็จังถืออย่างนั้นแม้เราจะถือพุทธศาสตร์ก็อย่าไปดูถูกดูหมิ่นเขาเลยเมื่อวางดีต่อกันและกันแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันศึกษาหารือกันเลือกเอาแต่ส่วนที่มันเข้ากันได้ส่วนที่มันขัดกันไม่ต้องเอามาพูดถึงในที่สุดส่วนนั้นมันก็จะหมด ไปเองหายไปเองเพราะมันไม่จริงมันทนอยู่ไม่ได้มันจะทนอยู่ได้แต่ส่วนที่เป็นจริงเมื่อเหลืออยู่แต่ส่วนที่เป็นจริงมันก็ค่อยๆเข้ากันได้กลมกลืนกันไปได้อย่างปัจจุบันนี้ก็มีลัทธิหรือศาสนามากมายนักศาสนาใหญ่ๆก็ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ศาสนาซึ่งหรือจะมีศาสนาอื่นอีกก็ได้แล้วแต่จะเรียกนี่เรียกแต่ที่ว่าเป็นหลักใหญ่ที่เป็นที่รับรองกันแล้วทุกศาสนามุ่งหมายจะสอนความดับทุกข์แต่โดยเหตุที่ไม่รู้จักเรียกความดับทุกข์เพี้ยนไปเสียเป็นเพียงความดีเรียกเป็นเพียงความดีก็มีเลยมีคำกล่าวที่ได้ยินอยู่แทบจะทุกวันทางวิทยุนี่แหละในหนังสือหนังหาก็เหมือนกันที่พูดว่าศาสนาทุกศาสนาเหมือนกันตรงที่สอนให้ทำความดีนี่เป็นคำกล่าวที่ว่าตาไปอย่างหลับหูหลับตาว่าทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดตรงที่ให้ทำความดี ถ้าอย่างนี้มันผิดต่อพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้อยู่ต้นความดีเนื้อความดีขึ้นไปอีกต้นจากความชั่วและดีโดยการทั้งปวงเมื่อพ้นจากความดีแล้วจะเรียกว่าความดีอยู่ได้อย่างไรเอาก็ยอมให้เป็นของทำใหม่เป็นชนิดใหม่ว่าดีที่พ้นจากความดีถ้าอย่างนี้ก็ได้จงรู้ว่าเรื่องชั่วเรื่องดีนี่มันเป็นเรื่องสำหรับบุคคลที่ยังมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนถ้าหมดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนจนแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเป็นชั่วเป็นดีอย่างนี้เรียกขึ้นไปเป็นเนื้อดีเป็นโลกุตตระการจะพูดว่าทุกศาสนาล้วนแต่สอนให้ทำความดีนี่มันเป็นการดูหมิ่นพุทธศาสนามากเพราะฉะนั้นจะพูดว่าทุกศาสนามุ่งหมายจะดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกศาสนาเริ่มแต่มุ่งหมายจะดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ขัดกันเขารู้จักความทุกข์เท่าไรอย่างไรเขาก็สอนให้ดับทุกข์อย่างนั้นเท่านั้นมันก็ถูกนั่นพวกเราถ้าจะทำความยินดีปีดาระหว่างศาสนากับเพื่อนต่างศาสนาแล้วก็ยังพูดถ้อยคำที่ว่าทุกศาสนาเริ่มแต่มุ่งหมายจะดับทุกข์ทั้งนั้นและเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยกันน่าจะถือศาสนาต่างกันแม้เราจะถือศาสนาต่างกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็มีความทุกข์และกำลังพยายามจะดับทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นอย่างนี้มันไม่ขัดอะไรหมดและมันทำให้กลมกลืนกันไปได้ถ้ามันมาเผชิญหน้ากันด้วยอะไรบางอย่างว่าเขาถืออย่างนั้นเราถืออย่างนี้ใครจะดีกว่าถ้ามันเกิด บ้าบอขึ้นมาจะมามองมาเถียงกันยังไงจะใครดีกว่าอย่างนี้ก็บอกไม่ต้องเราจะถือว่าไอ้ที่มันเหมาะสำหรับเรานั่นแหละมันดีที่ไม่เหมาะสำหรับเรามันจะวิเศษวิโสอย่างไรแค่มันก็ไม่ดีเมื่อจิตใจมันต่ำศาสนาที่เหมาะที่ดีมันก็อยู่ในระดับหนึ่งถ้าจิตใจมันสูงก็ต้องมีศาสนาที่ดีที่สูงขึ้นมาทันกัน หรือว่ามันจะมองอุปมาว่าจะให้วัวหรือควายมันนอนบนฟูกบนเตียงบนตึกนี่มันก็บ้าแล้วมันก็ไม่เอาหรอกควายมันจะนอนในหนองวัวมันจะนอนกลางดินนะในหนองหรือกลางดินมันดีแล้ว ตรงแล้วสำหรับวัวหรือควายที่คนก็นอนบนฟูกบนเตียงบนตึกไปตามเรื่องมันมีความเหมาะสมตามธรรมชาติอย่างนั้นไม่ต้องมาเถียงกันว่าใครดีกว่าใครของใครดีกว่าของใครมันดีสำหรับคนนั้นเพราะว่ามันถูกตรงกับประโยชน์ของคนนั้นถ้าควายพูดมันต้องบอกว่าในน้องโคลนนั่นดีกว่าบนเตียงบนต่างคนตึกถ้าคนพูดมันก็บนเตียงบนต่างบนตึกมันดีกว่าในน้องโคลนคำว่าดีมันควรจะอยู่ที่ประโยชน์ที่ได้รับกันอยู่จริงๆเมื่อคนเขาอยู่ในระดับหนึ่งก็เหมาะที่จะถือศาสนาหนึ่งก็เหมาะที่จะถือศาสนาหนึ่งถ้าเขารู้จริงยิ่งขึ้นไปเห็นว่ามันดับทุกข์ไม่ได้เขาก็เปลี่ยนเองแต่เดี๋ยวนี้โชคดียังไม่อยู่ที่ว่าทุกศาสนาต้องสอนในการจัดตามเห็นแก่ตัวในการทำนั่นนี่มันไปกันได้ตอนนี้เองทุกศาสนาสอนให้กำจัดความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าว่าสมาชิกของแต่ละศาสนาได้เข้าถึงแก่นของพุทธของศาสนาต้องตนไม่ถือเพียงแค่เปลือกแค่กับพี่มันจะได้ผลดีร่วมกันกับศาสนาทั้งหลายได้คือกำจัดความเห็นแก่ตนเสียนั่นเองคือกำจัดกิเลสนั่นเองถ้ามันอยู่ในระดับที่ต่ำสูงกว่ากันมากนักมันก็พูดยากสักหน่อยนะที่จะให้มันกลมกลืนกันได้แต่ทุกอย่างนั้นก็ลองเอาไอ้เรื่องที่มันใช้ได้ด้วยกันมาเป็นหลักสำหรับการพูดจาเนี่ยมันก็จะพูดกันได้ศาสนาทุกศาสนาตอนให้รักผู้อื่นทั้งนี้ไม่มีศาสนาที่จะคัดค้านเลยก็มันเป็นพื้นฐานที่สุดแต่ถ้าไปสูงไปจนถึงว่าบางศาสนาสอนไม่ให้เห็นแก่ตนไม่ให้หมดตนให้ไม่มีตัวตนโดยเด็ดขาดอย่างนี้ไอ้คนบางพวกบางระดับมันไม่ต้องการมันต้องการจะมีตัวตนสำหรับจะเป็นของตนสำหรับจะเป็นสุขสนุกสนานมีไหวเป็นของตนก็ไม่เป็นไรให้มีไปก่อนไม่เท่าไรมันก็จะเบื่อหรือมันก็จะเฉื่อยสิ้นไปเองมันก็เปลี่ยนเองนี่อาตมามองเห็นว่าเป็นหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่สำคัญที่จะต้องรู้ไว้สำหรับพุทธบริษัทรู้ธรรมะไว้สำหรับที่จะไม่กระทบกระทั่งหรือเป็นปฏิปักษ์อะไรแก่ใครขอกล่าวหลักที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านถือหลักว่าจะไม่ว่าใครผิดเมื่อเขากล่าวออกมาตามความพอใจของเขาเราเห็นว่าผิดแล้วก็อย่าไปบอกว่าผิดอย่าไปพยายามยืนยันว่ามันผิดแต่พยายามแสดงว่าของฉันที่พอใจนั้นเป็นอย่างนี้แสดงออกไปหมดเถอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวหน่อยคนที่มันถือผิดมันจะค่อยๆมองเห็นว่าอย่างนี้ถูกกว่า แล้วมันก็เปลี่ยนของมันเองการทะเลาะวิวาทก็ไม่มีนี่ปัญหาระหว่างศาสนาถึงแม้ภายในศาสนาเดียวกันก็มีคนหลายชั้นถือธรรมะกันคนละชั้นจนกระทั่งยึดถือครูบาอาจารย์สำนักนั่นสำนักนี่แล้วทะเลาะกันอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันผิดหมด ใครชอบใจอย่างไรก็ว่ามาใครชอบใจอย่างไรก็ว่ามาของท่านไม่ผิดแต่ของฉันเป็นอย่างนี้ของฉันเป็นอย่างนี้ที่ฉันพอใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็พูดไปพูดไปจนเขามองว่าเออมันดีกว่าเลยเขาก็เปลี่ยนเองดังนั้นการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับเรื่องถือลัทธิศาสนานั้นมันไม่มีถ้ามันมีการทะเลาะวิวาทก็ศาสนาแล้วมันเป็นเรื่องบ้ามันบ้าเกินกว่าจะบ้าเพราะว่าศาสนาเนี่ยมุ่งหมายจะให้รู้ให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งให้ดับทุกข์ให้มันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับทะเลาะวิวาทกันมันก็กลายเป็นเรื่องบ้าท่านจงสำรวมระวังให้มากอย่าได้ต้องทะเลาะวิวาทกันโกรธเคืองกันเพราะมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยมีความรู้เพียงพอสำหรับที่จะไม่ต้องเถียงกันเพราะเรื่องของธรรมะเรามีของเราอย่างไรก็แสดงไปอย่างนั้นเขามีอย่างไรเขาก็แสดงมาอย่างนั้นโดยไม่พยายามที่จะพูดตัดสินว่าใครดีกว่าใครเลวกว่าใครถูกใครผิดอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดกันไปในทางที่ว่าฉันมีวิธีดับทุกข์ของฉันอย่างนี้อย่างนี้ท่านมีวิธีดับทุกข์ของท่านอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ไว้ค่ายควรดูเองว่าอย่างไหนมันจะดับทุกข์ได้ถ้าของเราดับทุกข์ได้อยู่เป็นที่พอใจก็ถือต่อไปถ้าของเราสู้เขาไม่ได้ก็ดับทุกข์ได้มากกว่าเมื่อลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้จริงป่ะก็เปลี่ยนได้มันเป็นธรรมะหมดทุกระดับอ่ะความรู้ที่ดับทุกข์ได้ไม่ว่าระดับไหนระดับเล็กต่ำที่สุดมันก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ว่าธรรมะมันยังมีความหมายกว้างหมายถึงทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยถูกก็เป็นธรรมะผิดก็เป็นธรรมะถูกมากถูกน้อยถูกอะไรก็เป็นธรรมะผิดมากผิดมากอะไรก็เป็นธรรมะธรรมะฝ่ายถูกธรรมะฝ่ายผิดธรรมะผิดมากธรรมะผิดน้อย มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามความรู้สึกของบุคคลนั้นๆเราไม่ต้องเสียเวลาทะเลาะกันเมื่อต่อไม่ต้องเสียเวลาไปค่อยควรให้รู้สึกไปในทางที่จะดูหมิ่นผู้อื่นถ้ามันเกิดความรู้สึกดูหมิ่นศาสนาอื่นแล้วถึงรู้เถอะว่าผิดแล้วผิดทันทีหยุดหยุดทันทีถ้าความรู้สึกมันเกิดขึ้นไปในทางที่จะดูถูกดูหมิ่นศาสนาอื่นแล้วหยุดหยุดเสียทันทีมันเป็นความผิดเกิดขึ้นในเราแล้วในฝ่ายเราแล้วมันจึงดูกันแต่เพียงว่าดับทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรยิ่งขึ้นไปพิสูจน์ด้วยตนเองดับทุกข์ได้ด้วยตนเองพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอย่างนี้เรื่อยไปก็ไม่มีเรื่องร้ายที่จะต้องกระทบกระทั่งกันระหว่างศาสนา ถ้าพูดถึงในเรื่องทางการเมืองการบ้านการเรือนมันก็จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้นะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้หรือต่อไปคนจะต้องมีการเกี่ยวข้องระหว่างศาสนามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสมรสแต่งงานกับคนต่างศาสนาจะมีมากขึ้นผัวถือศาสนาหนึ่งเมียถือศาสนาหนึ่งถ้าทำความเข้าใจไม่ได้มันต้องตัดกันมันก็เสียหายมากจะมีวิธีทางที่จะทำความเข้าใจกันได้ในอย่างที่กล่าวมาแล้วเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะรู้ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ทางโลกและทั้งเพื่อประโยชน์แก่ทางธรรมพุทธบริษัทควรจะรอบรู้ ในสำนวนพระพุทธเจ้าท่านจะมีคำว่าในอริยวินัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเมื่อท่านจะพูดถึงลัทธิของท่านท่านใช้คำที่แปลกคือคำว่าอริยวินัยคือในวินัยของพวกอริยะเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือในวินัยของอริยะบัญญัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่ไปแตะต้องคนอื่นนะไม่ไปแตะต้องคนอื่นนี่พูดกันแต่ในฝ่ายนี้ฝ่ายอริยะวินัยมันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้พูดอย่างนี้สอนอย่างนี้ ซึ่งถ้าเอามาเปรียบเทียบกับไอ้ชั้นบุตรชนมากๆแล้วมันต่างกันลิบยังในบาลีแห่งหนึ่งว่าการหัวเราะของคนทั่วไปมันคือการร้องไห้ในอริยวินัยการร้องเพลงการร้องเพลงของคนทั่วไปคือการร้องไห้ในอริยวินัยนี่การหัวเราะเป็นเรื่องของเด็กนอนเบาะไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่เป็นของดีเป็นของเด็กนอนเบาะการเต้นรำนั่นเป็นอาการของคนบ้านี่ไม่ใช่ว่าเขาผิดไม่ใช่ว่าเขาผิดแต่บอกให้รู้ว่าในอริยวินัยมันถืออย่างนี้นี่อันยนในนี้มันถืออย่างนี้แต่ไม่ได้พูดว่าไอ้นั่นมันผิดคนนั่นเขาก็ไม่เชื่อเขายังชอบอยู่ก็ยังชอบเป็นรำยังชอบร้องเพลงยังชอบหัวเราะอยู่ก็เอาไปที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวมาที่นี่เกี่ยวกับข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องโลกอื่นโลกอื่นคำกล่าวหลักการหลักเกณฑ์ที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเปลี่ยนว่ายตายเกิดออกจากท้องแม่อยู่จนแก่เข้าโรงแล้วตายแล้วไปเกิดนี่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีหลักเกณฑ์อย่างไรในพุทธศาสนาเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาน่ะมีหลักเกณฑ์ว่าอย่างไรไอ้ เรื่องเวียนว่ายตายเกิดแบบที่ว่าจากท้องแม่เข้าลงไปเกิดใหม่จากท้องแม่เข้าลงไปเกิดใหม่นั่นนะเป็นหลักที่เขามีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเขาเชื่อเขาสอนกันว่ามีวิญญาณชนิดนั้นมาเข้าท้องมารดาอยู่จนแก่ตายไปก็ไปเข้าท้องใหม่แล้วก็มาอยู่จนแก่แล้วตายไปเข้าท้องใหม่ถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นการพูดที่พูดกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาซึ่งเอาเรื่องทางร่างกายทางเนื้อหนังเป็นหลักคือเห็นอยู่ว่าเด็กคลอดออกมาอยู่กันตายไปทีนี้มืดเป็นปัญหาไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนก็เลยบางพวกก็ว่าหายไปเลยบางพวกก็ว่ากลับมาเกิดอีกทีนี้ไอ้ข้างพวกที่ว่ากลับมาเกิดอีกนี่มันได้เปรียบมีคนรับถือมากเชื่อกันมากจนเชื่อกันเป็นเรียกว่าเป็นหลักทั่วไปมันก็มีพูดอยู่แล้วมันก็เลยมีการทำบุญอุทิศให้คนที่ตายไปแล้วการทำบุญอุทิศให้คนที่ตายไปแล้วก็เป็นของมีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเป็นในความรู้เป็นในความเชื่อหรือเป็นการปฏิบัติที่มีอยู่แล้วอย่างมั่นคงในหมู่มนุษย์ที่นั่นยุคก่อนพุทธศาสนามากระทั่งถึงยุคพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่ ถือว่าคนเดียวตายแล้วเกิดนั่นเราก็ทำบุญอุทิศส่งไปให้คนที่ไปเกิดนั่นได้ที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในหมู่คนที่เชื่อถืออยู่อย่างนี้จะทำอย่างไรจะไปคัดค้านอย่างไรมันก็มีแต่ว่าจะต้องทำให้มันเป็นที่ยอมรับได้ด้วยกลมกลืนกันไปสำหรับเรื่องตายแล้วเกิดเป็นคนคนแต่ละคนละคนนั้นมันสำคัญอยู่ที่ความคิดความนึกความรู้สึกเมื่อจะเกิดมาจากท้องแม่แล้วแต่ถ้ามันมีความคิดนึกอยู่ในใจว่ากูเป็นกูเป็นตัวตนแล้วก็มันก็เหมือนกับไม่ได้เกิดมาตั้งแต่เกิดจากท้องแม่นั้นยังไม่คิดว่าเกิดโดยสมบูรณ์มันต้องเกิดเป็นความรู้สึกคิดนึกในตัวว่าตัวกูตัวตนของกูก่อน เลยมากำหนดกันที่ความคิดนึกรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยเดี๋ยวเกิดขึ้นในใจเดี๋ยวหายไปจากจิตใจเดี๋ยวเกิดขึ้นในใจเดี๋ยวหายไปจากจิตใจเป็นวันหนึ่งเกิดได้หลายชาติเกิดได้หลายชาติส่วนอย่างของเก่านั่นน่ะเกิดชาติมันก็กินเวลาต้องนอน นี่เพียงวันเดียวอ่ะต้องเพียงชาติเดียวภายในวันเดียวเกิดได้หลายสิบชาติหลายร้อยชาติเกิดเป็นความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาตั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งชาติเป็นแล้วก็มันมีเหตุปัจจัยเนื่องกันให้เกิดความคิดว่าตัวตนในชั้นในข้างหลังได้มันสืบต่อกันโดยเหตุโดยปัจจัยได้อย่างนี้ไม่มากก็น้อยความคิดว่าตัวกูของกูนี่มันเกิดมาจากไอ้ความคิดว่าตัวกูของกูที่เกิดก่อนมาเป็นลำดับดังนั้นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาเนี่ยมันจึงแปลกออกไปด้วยเหตุมีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานก็เกิดตัวกูเกิดดับวันหนึ่งได้มากมายเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเห็นชัดอย่างไม่ต้องเชื่อผู้อื่นไม่ต้องเดาไม่ต้องคาดคะเนมันเห็นชัดตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาเห็นชัดทั้งที่มันเป็นปัจจัยแก่กันและกันตามคิดว่าตัวตนของข้างนี้มันเนื่องไปถึงไงจะเกิดตามคิดว่าตัวตนข้างต่อไปข้างต่อไปด้วยเรามีความเวียนว่ายตายเกิดชนิดที่เห็นชัดเป็นสันชิตที่โก้ส่วนอย่างนี้มันต้องว่าตามเขาว่าแต่ว่าคนเดียวกันด้วยแล้วคนเดียวไปเกิดด้วยมันก็กลายเป็นเรื่องมีตัวตนพวกที่ถืออย่างนั้นก็ต้องเลยไปมีตัวตนที่หยุดเวียนว่ายตายเกิด แบบหนึ่งไปอยู่เป็น ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไปอยู่อย่างที่เป็นบรมสุขในส่วนตัวตนเวียนว่ายตายเกิดแห่งตัวตนในพุทธศาสนานี่มันก็ไม่มีตัวตนนี่ตัวตนเป็นเพียงความคิดเคล้าๆโง่ความเข้าใจผิดเกิดเป็นตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำลายเสียจิตไม่มีความรู้สึกตัวตนจิตไม่มีความทุกข์เลยก็พอแล้วก็เหลืออยู่แต่จิตที่ไม่มีความทุกข์เลยจนกว่ามันจะหมดเหตุหมดปัจจัยดับไปเช่นร่างกายมันดับไปจิตมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็คลอยสลายไปแล้วก็ไม่ต้องพูดว่าไปไหนเหมือนกับตะเกียงดับเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าไฟของตะเกียงนั้นมันไปไหน จิตที่มันเหตุหมดปัจจัยฮะไม่มีที่ตั้งที่อาศัยแล้วมันก็ดับเหมือนตะเกียงที่ดับที่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันไปไหนนี่ความหลุดพ้นสูงสุดของเรามันจึงอยู่ที่ความดับสนิทไม่มีอะไรเหลือส่วนของพวกที่เชื่อเรื่องว่าตายเกิดแบบนี้ตัวตนมันก็ต้องไปมีตัวตนเป็นโลกเป็นอะไรไปตามเรื่องซึ่งไปดูไม่ได้ก็ได้แต่บอกกันมาอย่างนั้นเองเนี่ยพุทธบริษัทมีความรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดให้ดี เป็นแบบของพุทธบริษัทที่นี่แบบที่ถือกันอยู่อย่างนั้นมันก็มีเข้ามาเป็นวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียเข้ามาในเมืองไทยในเมืองไทยก็มีเวียนว่ายตายเกิดแบบนั้นมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้วหรือให้ตัวเองที่จะตายต่อไปมันก็จังปรับความเข้าใจกันให้ดีๆว่ามันพูดกันคนละทีคนละชั้นความรู้ของพุทธศาสนาต้องการจะให้หมดตัวตนความรู้ของพวกหนึ่งมันต้องการความรู้ที่ทำให้มีตัวตนอันถาวรตัวตนอันถาวรเขาเรียกว่าปรมัตตมันหรือเรียกอะไรกันแปลกๆนะชื่อแปลกๆแต่หมายความว่ามีตัวตนอันถาวรก็เป็นที่พอใจมันพูดเป็นลักษณะบวกมันได้คนก็พอใจกันเป็นส่วนมากถ้าพูดในลักษณะที่ว่าไม่บวกไม่ลบไม่บวกแล้วแต่อิทัปปัจจยตาอย่างนี้คนฉลาดเท่านั้นจะพอใจได้คนไม่ฉลาดไม่อาจจะพอใจความรู้หรือคำสอนเรื่องอิทธปัจจยตาจะพุทธบริษัทมีหลักเป็นเรื่องอิทธปัจจยตาขอให้กำหนดไว้ดีๆในการเป็นไปตามกระแสแห่งอิทธปัจจยตาบางทีมันโง่ขึ้นมาหลงยึดถือบางสิ่งบางอย่างว่าตัวตนเป็นอย่างนั้นมันก็เลยมีตัวตนแล้วก็เป็นความทุกข์ก็เลยสังเกตเห็นก็อยากจะหยุดเสียอยากจะเลิกเสียจึงศึกษาและปฏิบัติเพื่อดับความคิดผิดๆนี่เสียไม่เกิดความคิดเป็นตัวตนไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่ามันไม่มีตัวตนเกิดแก่จะตายเป็นของร่างกายล้วนๆไม่ใช่ของตัวตนไม่ใช่ของตัวกูถ้าเกิดแก่จะตายเป็นของร่างกายล้วนๆตามธรรมชาติมันก็ต้นไม้ต้นไม้มันก็เกิดแก่จะตายอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีความทุกข์เพราะเกิดแก่จะตายก็มีความรู้เรื่องนี้จึงพ้นจากการเกิดแก่จะตายได้แก่ความรู้เรื่องไม่มีตัวตนไม่มีของตนจึงได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเมื่อความเกิดแก่เจ็บตายไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้ไม่มาทำให้เป็นทุกข์ได้เรียกว่าพ้นอำนาจความเกิดแก่เจ็บตายที่จะไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายนั่นเป็นไปไม่ได้ที่มันเป็นธรรมชาติมันเป็นส่วนของร่างกายซึ่งไม่ใช่ตัวกูส่วนตัวกูนั้นเป็นความคิดโง่เขลาที่ทำให้เกิดขึ้นมาเป็นตัวกูแล้วไปยึดเอาตัวแก่เจ็บตายมาเป็นของกูมันก็เลยมีความทุกข์สมน้ำหน้ามันถ้ามันโง่ถึงขนาดนั้นเนี่ยถ้ามองเห็นเรื่องไม่มีตัวกูไม่มีตัวตนมันก็ไม่ต้องเอาตัวแก่เจ็บตายมาเป็นของตนนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งขอให้ช่วยกันนึกคิดศึกษาสวดมนต์ภาวนาไว้ด้วยว่าพ้นได้จากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้สอนให้รู้ว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนจิตที่ไม่มีตัวตนก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายที่นี่เกี่ยวกับการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายมันมีอยู่ก่อนพุทธศาสนามันมีอยู่ก่อนพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นในหมู่คนที่เขาเชื่อถือกันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ไปเสียเวลาทะเลาะกับคนพวกนี้มีแต่สอนว่าการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายนั่นทำไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ในโลกดีกว่าจะเอาไปเผาไฟจะเอาไปฆ่าบูชายันจะไปทำอะไรอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์ถ้ามาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนในโลก และอุทิศส่วนกุศลนั่นให้แก่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่มันไม่มีจริงแต่บุคคลนั้นมันคิดว่ามีมันรักมันอดรักพ่อแม่ที่ตายไปแล้วไม่ได้มันนั่งร้องไห้อยู่ก็จะทำให้สมหวังคือว่าอุทิศส่งไปให้ก็ทำถ้าอยากทำอย่างที่เคยทำกันมาโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเช่นบูชายันเผาไฟไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็ทำชนิดที่เป็นประโยชน์แก่สังคมที่มีประโยชน์ในโลกคือคณะสงฆ์เพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จะสืบธรรมะไว้ในโลกเป็นประโยชน์แก่โลกสืบต่อไปทำแล้วอุทิศส่วนกุศลนั่นแก่บุคคลที่ตายไปแล้วน่าจะลมๆแรงๆก็แกไม่รู้ก็ตามใจแต่ยังดีกว่าถูกกว่ามีประโยชน์กว่ามันมีประโยชน์ในโลกนี้กว่าข้อนี้ไม่ได้สอนให้ยืนยันว่ามันไม่มีสัตว์ชนิดนั้นหรือไม่มันมีหรือสัตว์ชนิดนั้นบอกให้จะเพียงว่าถ้าไอความรักมันกลัดกลุ่มผูกพันในบุคคลที่ตายไปแล้วทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละมันบรรเทาความรักความทุกข์ที่เกิดมาจากคนที่ตายไปแล้วได้เป็นวิธีที่จะขจัดความโศกเสียเท่านั้นเอง มันไม่เกี่ยวกับความจริงก็ได้แต่เกี่ยวกับความจริงตรงที่ว่าพอได้ทำแล้วมันหายโศกมันหายโศกเศร้าด้วยความยึดถือว่ามันได้ทำแล้วมันได้ถึงแล้วอย่างนี้เป็นความจริงแต่ฟังดูแล้วก็จะคัดค้านเนี่ยที่เขาจะทำกันอยู่หรือทารุณโหดร้ายต่อลัทธิที่เขาจะทำกันอยู่ไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่ได้คัดค้านไม่ได้กระทบกระทั่งทะเลาะวิวาทอะไรถ้ายังจะต้องทำก็ทำได้ในลักษณะที่มันเป็นประโยชน์แก่สังคมเมื่อการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายตามหลักของพุทธบริษัทนี่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและอุทิศส่วนกุศลให้ข้อความอย่างนี้มีอยู่บ้างในพระคัมภีร์แต่ก็ไม่มากมายอะไรจะถือว่าเป็นพระพุทธภาษิตก็ได้ไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์จะเพียงว่าถ้าทำแล้วสบายใจหายความทุกข์ได้เอาก็ถือเป็นเรื่องดับทุกข์ทรงเคราะห์ลงในพุทธศาสนาแต่ถ้าถือว่าไม่มีตัวตนไม่ต้องทำถ้ามันก็ได้สำหรับผู้ที่มีความรู้ถึงขนาดส่วนผู้ที่มีความรู้ไม่ถึงขนาดมันยังรักคนที่ตายไปนั่งร้องไห้อยู่จะทำอย่างไรมันอยากจะตายตามไปด้วยท่านก็ต้องมีวิธีผ่อนผันบรรเทาให้ว่าไม่ต้องมีความทุกข์ร้อนอย่างนั้นเคยทำระเบียบประเพณีที่ทำกันมาแค่ดังนั้นมันจึงทำกันเข้ามาในวงของพุทธบริษัทผู้ถือลัทธิว่าไม่มีตัวตนสำหรับลูกเด็กๆหรือสำหรับคนที่มันยังเชื่อว่ามีตัวตนมันร้องไห้อยู่มันเป็นทุกข์อยู่ก็ทำบุญอุทิศให้แก่คนที่ตายไปแล้วถ้ายังถอนเรื่องตัวตนไม่ได้ก็ต้องทำไปก่อนเป็นธรรมดาแต่ยังเป็นบุตรชนอยู่ก็ต้องทำไปตามแบบของบุตรชนถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วมันก็ไม่รู้จะทำทำไมถ้าจะพูดก็กลายเป็นเรื่องโอหังคือจะพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำบุญอุทิศคนที่ตายไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้ทำบุญอุทิศคนที่ตายไปแล้วเพราะท่านเป็นพวกที่หมดตัวตนท่านจะทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วก็แต่เฉพาะบุคคลที่ยังมีตัวตนยึดถือว่าตัวตนเท่านั้นนี่เราเดี๋ยวนี้จะเอากันอย่างไรก็ตัดสินเอาเองเลือกเอาเอง ถ้ามองประโยชน์ในแง่ของสังคมในแง่ของการเมืองการบ้านการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายโดยการทำประโยชน์สังคมนั้นยังมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์ทางโลกอยู่เพราะว่าเงินนึกของนั้นก็ไปช่วยคนยากจนไปช่วยคนมีความทุกข์หรือเอาไปบำรุงพระศาสนาเพื่อตั้งอยู่สำหรับเผยแผ่พระศาสนาต่อไปมันยังมีประโยชน์ส่วนนี้แล้วมันก็ระงับความทุกข์โศกของคนที่รักคนที่ตายแล้วไปได้ด้วยสรุปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลในส่วนที่ว่าควรจะทำเพื่อตัดปัญหาเรื่องความทุกข์โศกแต่อย่าไปทำอย่างโง่เขลาชนิดที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหมายว่าคนอื่นพวกอื่นบางพวกเขาจะทำกันอยู่เราอยากไปออกชื่อก็เลยมันจะกลายเป็นดูถูกเหยียดหยามพวกอื่นก็เชื่ออีกก็พูดมาหยอกๆนี่ว่าจะไม่ดูถูกเหยียดหยามพวกไหนพวกใด ที่นี่ก็มาถึงเรื่องของความเชื่อความเชื่อพุทธบริษัทมีความเชื่อตามแบบของพุทธบริษัทพวกอื่นก็มีความเชื่อตามแบบของตนตามลัทธิของตนแล้วมันยังมีแตกต่างกันตรงที่ว่าในพุทธศาสนานี่ไม่บังคับให้เชื่อในบางศาสนาบางประเทศบังคับให้เชื่อไม่เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อแล้วเอาตายเลยพระเจ้าเอาตายเลยคำว่าความเชื่อในพุทธศาสนานี่มีโดยไม่จำบังคับนี่ก็เป็นข้อแตกต่างอย่างนึงแล้วความมีโดยไม่จำบังคับถ้าบังคับไม่ใช่ความเชื่อในพุทธศาสนาทีนี้ถ้าว่าวินิจฉัยว่าจะถูกต้องตามเชื่อนั้นจะถูกต้องหรือไม่ควรเชื่อหรือไม่ในหลักของพุทธศาสนามันก็มีว่าต้องเป็นความเชื่อที่ตามหลังปัญญามาคือความเชื่อที่มีมาภายหลังปัญญามันรอบรู้มันจึงบอกให้เชื่อมันก็เลยเป็นความเชื่อที่หลังปัญญาทีนี้พวกอื่นและที่อื่นก็มีความเชื่อเท่านั้นไม่ต้องเกี่ยวกับปัญญาให้เชื่ออย่างเดียวเป็นการเชื่อก่อนที่จะมีปัญญาและบางทีพอจะพูดว่าปัญญาเนี่ยไอ้ความเชื่อเนี่ยคือปัญญาการที่ได้เชื่ออย่างนั้นคือฉลาดที่สุดแล้วแต่นี่มันเข้ากับพุทธศาสนาไม่ได้ที่ว่าปัญญานั้นมันเป็นความรู้อย่างถูกต้องแล้วรู้อย่างไรแล้วมันจึงเชื่ออย่างนั้นแล้วมันมีสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตนเองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนั้นว่าความเชื่อของพุทธบริษัทเรานี่จะมาทีหลังปัญญาก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปจนความเชื่ออันสุดท้ายนั่นจะเป็นความเชื่อสมบูรณ์เมื่อบรรลุธรรมะสูงสุดศรัทธามีมาตามอำนาจของปัญญามากขึ้นตามอำนาจของปัญญาพอปัญญาทำหน้าที่สุดท้ายคือทำให้บรรลุพระอรหันต์นี่ความเชื่อขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เชื่อโดยตนเองประจักษ์โดยตนเองเป็นสันทิฏฐิโกของตนเองก็เชื่อโดยสมบูรณ์สูงสุดไม่มีความเชื่อไหนจะสมบูรณ์มากเท่ากับความเชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อได้มีการตรัสรู้แล้วมันเป็นพระอรหันต์แล้วความเชื่อสูงสุดเนี่ยดูไปตามลำดับว่าความเชื่อของพุทธศาสนาในหมู่พุทธบริษัทนี้เป็นอย่างไรรวมความว่าต้องมาหลังปัญญาแล้วตามหลังปัญญาเรื่อยไปพอปัญญาทำหน้าที่ขั้นสุดท้ายคือทำความหมดกิเลสให้แก่บุคคลนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วไอ้ความเชื่อนั่นจะสูงสุดไม่มีความเชื่ออะไรจะสูงสุดไปกว่านั้นอีก และเป็นความพอใจสูงสุดด้วยเราอยู่ด้วยความเชื่อแต่ถ้าไม่มีความเชื่ออะไรที่เป็นที่พอใจมันก็กลัวมันก็เป็นทุกข์มันก็ทรมานใจนี่เราก็มีความเชื่อชนิดที่เกิดจากปัญญามันก็เห็นชัดอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยังจะเชื่อตั้มเหมือนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวปากบอกว่าเชื่อตั้มแต่ยังมาขอพรอยู่คนเชื่อกรรมยังมาขอพรอยู่อย่างน่ารำคาญที่สุดนะบางทีขอพรว่าเดินทางไปนี่อย่าให้ประสบอันตรายใดๆสิขอพรว่าเดินทางไปนี่รถยนต์นี่อย่าให้ประสบอันตรายใดๆนี่มันเชื่อกรรมมันว่าเชื่อกรรมแล้วนี่คุณยึดถืออะไรเป็นหลักไปยึดถือไอ้คำพูดของคนที่ให้พรเป็นหลักนะเลยบอกว่ามันไม่ไหวแล้วไอ้ความเชื่อชนิดที่ไม่มีรากฐานอย่างนี้มันไม่ไหวถ้าเชื่อกรรมก็มองเห็นอยู่ว่ามันดีมันดีก็พอแล้วถ้าตายก็ตายดีจะเอาอย่างไรล่ะถ้าอยู่มันก็อยู่ดีถ้าตายมันก็ตายดีจะเอาอย่างไรมันก็ควรจะพอใจแล้วมันควรจะเชื่อกรรมได้ทำแต่ดีทำแต่ดีทำแต่ดีเมื่อมันจะไปรถคว่ำตายมันก็ตายดีถ้าคนทำกรรมดีทุกคนที่ทำกรรมดีนั้นไม่มีตายโหงถ้าคนที่ไม่ทำกรรมดีมันก็อยู่ด้วยความกลัวก็ตายด้วยความกลัวอะไรมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ไปหมดถ้าเรามีความเชื่อมีรากฐานอยู่บนปัญญาความรู้แจ้งตามที่เป็นจริงเช่นเมื่อทำอย่างนี้ลงไปความทุกข์มันเกิดขึ้นท่านจึงมีความเชื่อในการที่จะไม่ทำอย่างนี้หรือว่าจะอาศัยอริยมรรคในองค์8ประการเอาแต่ละองค์องค์มาพิจารณาดูทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์ก็เพราะว่าอ้าวมันอย่างนี้มันป้องกันได้อย่างนี้มันทำให้เกิดผลดีอย่างนี้แล้วทำไมจะต้องลังเลมันก็เชื่อได้ตามหน้าของปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิที่มาแรกก่อนเขาหมดพุทธบริษัทจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเพราะมีปัญญานำหน้าเสมอไปจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอทุกคนรักษาสถานการณ์ที่ไว้ได้สำหรับความเป็นพุทธบริษัทต้องตนนี่ข้อหนึ่งข้อต่อไปมรรติคือความรู้ที่เป็นหลักพุทธศาสนานั่นน่ะมันไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครโดยเหตุโดยผลโดยทุกอย่างแต่มันก็ถูกเอาไปทำให้ปะปนกันเช่นเรื่องไม่มีตัวตนเนี่ยเอาไปทำให้ปะปนกับเรื่องมีตัวตนเรื่องนิพพานที่เป็นความดับแห่งตัวตนก็เอาไปเป็นเรื่องเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นโลกเป็นสถานที่เป็นอะไรเพราะว่ามันใช้คำร่วมกันมามันช่วยไม่ได้มันป้องกันไม่ได้แต่ว่าตัวตนหรือไม่ใช่ตนนี่มันเป็นคำพูดที่กว้างไปหมดในแผ่นดินนั้นในอินเดียในสมัยนั้นตลอดถึงคำว่านิพพานนิพพานมีนิพพานตามแบบพวกมันนั่นเป็นพวกไปกามารมณ์เป็นนิพพานก็มีพวกรูปฌานเป็นนิพพานก็มีอรูปฌานเป็นนิพพานก็มีแต่พระพุทธเจ้าก็มีความดับกิเลสทั้งหลายเป็นนิพพานนี่มันเป็นเรียกนิพพาน นิพพานจนต้องพูดว่านิพพานของลัทธิไหนนิพพานของใครที่มันก็ปะปนกันแล้วมันก็ปะปนกันมาจนถึงบัดนี้อย่างในเมืองไทยเรานี่พูดถึงนิพพานแล้วก็เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นมหานครที่ตายแล้วไปเกิดที่นั่นแล้วอยู่กันเป็นนิรันดร อย่างนี้เสียมากกว่าที่จะพูดว่านิพพานคือความดับสิ้นไปแห่งกิเลสที่นี่เลยเดี๋ยวนี้เป็นนิพพานที่นี่เลยเดี๋ยวนี้นี่ความปะปนกันยุ่งไปหมดเพราะว่าคำพูดมันใช้คำร่วมกันและใจความของคำพูดมันก็เปิดโอกาสให้เกี่ยวโยงกันให้สัมพันธ์กันขอให้เข้าใจไว้ด้วยอะไรอะไรก็อย่าเพิ่งตะครุบเร็วนักเขาให้มีการพิจารณาให้เห็นชัดว่ามันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาหรือไม่ถ้ามันเป็นไปเพื่อความมีอยู่แห่งตัวตนมันไม่ดับกิเลสแล้วมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนา รู้ได้ง่ายๆเห็นได้ง่ายๆที่มันปนกันน่ะเช่นคำว่าความสุขคำว่าความสุขเรียกว่าความสุขเหมือนกันแต่ต่างกันลิบต่างกันลิบเรียกว่าความสุขเหมือนกันคำพูดคำเดียวกันแต่ความสุขอย่างหนึ่งคือเป็นสุขเพราะกิเลสได้เหยื่อกิเลสได้เหยื่อได้ของอร่อยได้ของโปรดปรานเป็นสุขทางอะไรอร่อยทางเนื้อทางหนังทางกามารมณ์เป็นต้นเพราะกิเลสได้เหยื่อและเรียกว่าความสุขใครๆก็เรียกว่าความสุขนี่อย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกิเลสไม่ได้เหยื่อเลยหรือกิเลสถูกทำลายไปเลยนี่ก็เรียกว่าความสุขสุขคือพระนิพพานเลยได้คำพูดว่าสุขเพราะได้กินเหยื่อกับสุขเพราะไม่ต้องกินเหยื่อเพราะไม่มีการกินเหยื่อสุขอย่างแรกมีเพราะมันได้เพราะมีการกินเหยื่อสุขอย่างที่สองมีเพราะไม่มีการกินเหยื่อไม่มีกิเลสสำหรับจะกินเหยื่อในจิตใจว่างจากกิเลสความที่จิตใจว่างจากกิเลสนั่นเป็นความสุขขึ้นมาสุขนี่ไม่เกี่ยวกิเลสไม่มีกิเลสที่กินเหยื่อแล้วก็ควรจะเรียกว่าเป็นสุขที่แท้จริงส่วนความสุขที่ชาวบ้านเรียกกันเพราะกิเลสได้เหยื่อตามที่มันต้องการอร่อยสุขเวียงทางเนื้อทางหนังนั่นนะเขาก็เรียกกันว่าความสุขถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราควรจะเรียกได้ถูกต้องว่ามันเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงอย่าไปเรียกสิ่งชนิดนั้นว่าความสุขเลยมันเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงทุกคนจมอยู่ในความเพลิดเพลินที่หลอกลวงทั้งโลกก็ว่าได้จมอยู่ในความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแล้วก็เรียกมันว่าความสุขมันตู่คำพูดโดยไม่รู้สึกตัวนั่งคอยรู้สึกตัวไว้คันช่วงทีเสมอว่าความสุขชนิดหลอกลวงนี่ไม่ใช่ความสุขมันเป็นความเพลิดเพลินคือความเพลิดเพลินที่หลอกลวงก็กิเลสได้กินเหยื่อมันเรียกว่าความสุขนั่งคนที่ลุ่มหลงในเรื่องกามารมณ์เรื่องเพศเรื่องอะไรเนี่ยมีความสุขชนิดสุดเหวี่ยงด้วยกิเลสได้เหยื่อโดยเฉพาะทางกามารมณ์ว่าเป็นสุขที่สุดนี่ก็พวกหนึ่งทีนี้พวกที่มันรู้จักกิเลสรู้จักความทุกข์ดีไม่ทำให้กิเลสเกิดขึ้นมีจิตปราศจากกิเลสแล้วก็อันนั้นเป็นความสุขเป็นความเย็นไม่ร้อนเพราะกิเลสแล้วก็ที่นี่รู้สึกได้ที่นี่รู้สึกได้เมื่อไม่มีกิเลสนั่นแหละเมื่อใดไม่มีกิเลสก็รู้สึกว่ามันเย็นเย็นเย็นได้ที่นั่นนี่เป็นความสุขนิดหนึ่งนี่คือความปนกันยุ่งไปหมดระหว่างคำพูดที่ว่าความสุขความสุขความสุขชนิดหนึ่งไม่ใช่ความสุขเป็นความบ้าชนิดหนึ่งก็เรียกว่าความสุขส่วนความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ค่อยรู้จักและก็ไม่ต้องการจะด้วยเพราะไม่ได้เหยื่อเพราะกิเลสไม่ได้เหยื่อเ เห็นว่ามันอยู่ตามหน้าของกิเลสมันก็ต้องการความสุขชนิดที่กิเลสต้องการนี่เรียกว่าอยู่ในโลกคืออย่างนี้จมอยู่ในโลกคืออย่างนี้ถ้าหลุดออกมาได้จากความโง่เขลาอย่างนี้ก็เรียกว่าพ้นโลกโลกุตระจึงจะเรียกกันอย่างที่เขาเรียกกันก็ได้ว่าโลกียสุขกับโลกุตระสุขโลกียสุขนั้นไม่ใช่ความสุขเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไอ้โลกียสุขนี่เป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงโลกุตระสุขจึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าเรามามองเห็นในความแตกต่างความหมายที่ใช้คำพูดคำเดียวกันนับตั้งแต่คำว่านิพพานลงมาเรียกนิพพานเหมือนกันแต่ต่างกันพวกที่เอากามารมณ์เป็นนิพพานมันก็เป็นกามารมณ์ไปพวกที่เอาความหมดกิเลสเป็นนิพพานมันก็เป็นความหมดกิเลสมาเดี๋ยวนี้คนในปัจจุบันเรียกว่าความสุขความสุขเอาไอ้ความหลอกลวงนั้นมาเป็นความสุขมันก็ได้เป็นอยู่อย่างนั้นมันหิวกระหายอยู่เรื่อยเงินก็ไม่พอใช้อยู่เรื่อยก็ต้องไปซื้อความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแพงมากมันจะได้เงินเดือนมากแต่ไรมันก็ไม่พออยู่นั่นเองก็เลยเกิดปัญหายุ่งยากมากมายหลายอย่างเพราะไปหลงในความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแต่ถ้าว่าพอใจในความสุขที่แท้จริงเมื่อได้ปฏิบัติธรรมะแล้วพอใจปฏิบัติธรรมะแล้วคุณเป็นสุขอย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินสักสตางค์หนึ่งแล้วก็ได้ความเพลิดความสุขที่แท้จริงต่างกันอย่างนี้ใครรู้จักข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แล้วก็จะปลอดภัยเป็นนั้นว่าเราเลยพูดกันมาในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะกล้าเป็นคู่มือในการศึกษาแสวงหาความรู้ของพุทธบริษัทเนี่ยมาตามลำดับพอสมควรแล้วที่นี่ก็จะต่อไปนี่ก็จะได้พูดถึงเรื่องหลักใหญ่ๆของตัวพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในโอกาสต่อไปการบรรยายในวันนี้มันสมควรแก่เวลาแล้วอาจจะต้องขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมกันนักสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปในบัดนี้